У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Сёння я вырашыў паставіць прыватны рэкорд у званочках па колькасці працытаваных тэлефанаванняў. А таму, каб пабольшыць шансы на ўстанаўленне гэтага рэкорду, я абмяжую свае каментары да мінімуму. На гэтым тыдні вы нам удразвонілі на свабоду столькі, што званкоў фактычна хапіла б на дзве або і тры поўныя перадачы. На жаль, такое пакуль немагчым, а таму не крыўдуйце, што званочкі наогул будуць падкарочаныя, каб даць магчымасць выказацца як мага большай колькасці слухачоў. Пачынаем. Пра Лукашэнку і жаночую любоў. Толькі што прагучала мова адной жанчыны, якая аб'явіла ад імя ўсіх жанчын, што все жанчыны Беларусі любяць дужа нашых прэзідэнта, і яна і ад майго імені сказала, што все жанчыны будуць за яго галасаваць. Я бы я хацела спрасіць, ці ходзіце на тыя палацы дворцовыя, купацца, у басейн, на лёд, ці ходзіце на займацца, ці абучаюцца яе ўнукі? Платна, бесплатна. Ці давно яна ставіла сабе зубы, і сколько она за іх заплатила. Ён нешта так жанчыны яго любіць, беларускія, як она гаворыць. А нешта ён без жанчын ходзіць. Ні адной жонкі не відаць, ні другі не відаць. Пра дзядзькоў маразматыкаў. Вот некалькі дней таму я пачуў у перадачы «Званочкі», як нейкі дзед параўнаў нашага прыхільніка Гітлера з Атлантам. Во параўнаў асла з Атлантам. Але некалькі год таму вертыкальшчык яго пераплюнуў. Сказаў, што той вышэй за Бога. Даўней такія маразматыкі гулялі з унукамі ў пясочак, а сёння лезуць у палітыку. Пра нацыю, якой трэба пець, а не падстаўляць галаву пад клюшку. Тое, што сягоння зрабіў для дзетак, не рабіў яшчэ, на мой погляд, ніхто. І ўсё гэта заразаецца нашымі навукоўцамі. Яны ўжо давялі да таго, што музыку і спевы зусім са школы выключыць. А на каго гэта ўсё пакінуць? Перастане нацыя пець. Усе думаюць, што можна ўсе праблемы ў нас вырашыць ударам клюшкі па галаве. Пра паэта Уладзіміра Някляева, лідара кампаніі «Гавары праўду». Вось вам і прэзідэнт. Мне здаецца, што лепшай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, чым Владимир Некляева няма. Беражыце Некляева. Я баюся эскадрону смерці. Не адпускайце яго не толькі аднаго, каб было з ім не меней 3-4-5 чалавек. Кароткая перадышка ад злобы дня. Пра паэзію. Не ўсім падабаюцца вершы па-беларуску пра гаротную долю. Бо Беларусь, як здаецца, квітнее. Прынамсі, некаторым так здаецца. А яшчэ хачу сказаць этим дзядкам і граматным, якія пішуць вершы на гэтай вашай радзе. Воно як напішуць вершы, паздуваюць, у Якуба Коласа паспісуюць, у Ядкі Купалы. Галеча, малеча. Ой, ребята, ну не па... У які ж ты галечу жывеш? Ну дык работы, каб не галечу жыў. Сорамна вас слухаць, а наша Беларусь квітнее. Вот завіткі бяруць у Расіі, у другіх, дык вы ўсё стараецеся давіць, давіць. Нікакой нас дыктатуры нет, нікакой. Ну і хай квітнее, але нават пры квітнеючай Беларусі мне асабіста вершы па-беларуску не перастануць падабацца. Мы любім наш цудоўны край і мовы срэбны вадаграй. Дзе словы мила так бруяцца, бо з мяккім знакам маюць знацца. Знакаміты мяккі знак беларусам многа значыць. Мы, людзі, мяккія душой, але нас нельга перайначыць. Спрадвеку мова нам спявала, адметнасць нашу вызначала. Мы сталі беларусамі, і нас не зробяць рускімі. Яшчэ здаўна было вядома, каб знішчыць нацыю, спярша знішчалі мову. Людцы, ратуйце нашу мову. Будзьма беларусамі. Мікалай з Мінщыны. Дзякуй, пішыце яшчэ. Дзякуй спадарыні Ціне за верш Высоцкага «Праката», які яна нам начытала на аўтаадказнік. Дарэчы, пра нашу Ціну было некалькі тэлефанаванняў на гэтым тыдні. А што ціна ваша гэта, падкормленая, ўсё звоніць. І на вакшыне ўмею гаварыць нешта тык, жалуется. Уся страна такая галечая, все такая беднота, все такое. А наша белорусская виднее. Услышала про Тину, попрекали ее, что только и слышишь ее на свободе. Люди, прислушайте, сколько боли, горечи, да безнадеги в ее голосе. Может, для нее это радио та соломинка. Тина, звоните. Сама спадарыня Ціна пра свае званочкі кажа наступнае. Слухала последние звоночки Яна Максимука и подумала, что у нас наогул не жыццё и не люди, а некий дурдом. По-другому не скажешь. Я коли звоню на звоночки, так николи не спадзяюся, что Ян мои слова эти думки передаст. Даль Бог, не спадзяюся. Звоню я, как правило, раз'юшаная, бо ни за что достали милицианты, яким, як здаецца, нема чого больше рабіць, акрамя як доставать некоторых людей. Яшчэ прыстасаванцы и вербованные стукачы, так званых суседзяў, хитрых у двукосіх и слідскіх, як лужы, якія зусім не хочуць нічога мяняць. Ні ў краіне, ні ў сваім стане, што ўсё іх задавальняе. У гэтым іх жыцці. І другі раз думаю, слухаючы ў Яны некія свае думкі ці словы, што лепш бы я гэтага не гаварыла. У гэтай краіне ўсіх, хто крыху не такі, здадуць, павяжуць, пасадзяць ці сашлюць у Сібір. Невясёлае становішча, незавідная доля наша тут. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Цяпер пра павышэнні. Спачатку пра павышэнні цэнаў. Павысілі цэны на малако, тварог, сметану і аб'явілі афіцыйна. І ніхто нават не звярнуў увагу таму, што апошнія месяцы падвышэнне было амаль кожны дзень. Асабліва я не супраць падвышэння, калі б якасць паляпшалась, а ўсё наадварот. І пенсіі павысілі, значыць, выбары ўжо недалёка. Ну вось, кость брошана, барынь небрежным движэннем з гроб са стала следующую кость народу 12,5% к пенсіі. Вось гэта ўжо называецца начало выборов. Хотя эти выборы он начал уже давно, он уже 16 годов, без перестанку ведя эти выборы. Теперь ездить по регионам, агитирует, встречается. А нужен ли нам такой человек, который подозревается в узникнениях таких достойных людей? Да и вообще, на что он? Сколько он живет, столько он и обещает, обещает, обещает, без конца. И что будет? Ці дакладней, што павінна быць? Хто працаваў усё жыццё, Лукашэнка лішыў усяго, што належыла яму па закону. Хто гуляў, узнагароду даў, князя не зрабіў. Ён ні ў якім выпадку не павінен кіраваць краінай. Што некаторыя слухачы хацелі б зрабіць з намі? Чаму ваш Шарамет, предатель, не размаўляе на беларускай мове? Вы, кроме Лукашенко, не знаете ніякай темы. Теперь уборка. Треба всех вас отправить на уборку. Нема чего рабіць вам, только языками пляузгаете. Чаго ж гэта россияне уеліся на президента Беларусі апошнім часам? А раней дзе яны былі? Вось званочак, які падсумоўвае ўсю гэтую прапагандысцкую вайну Масквы супраць хроснага бацькі ў Мінску ў час, так бы мовіць, уборкі і селектарных нарадаў у Сінявокай. Атака на прэзідэнта Беларусі набірае абароты. Мы не бачылі фільма, а толькі чуем каментары. Жаль, што не паказалі, але хочацца спытаць, дзе гэтыя расіяне былі апошнія, ну, хаця бы не 15 гадоў, хаця бы 5-6 гадоў. Насілі камень за пазухай. Ні разу не чула, каб яны выступілі супраць нейкіх дзеянняў прэзідэнта, якія ім не падабаліся. І праз зніклых ведалі, але маўчалі. І яшчэ пра Расею, якая сёлета заелася на Беларусь. Напала на нашего безобидного ментовского, на эту фашистскую в центре Европы, Беларусь. Потому что вести надо себя по-человечески, а не по-скотски. Ведут себя по-скотски, с отъявленным цинизмом. Кого захотели, схватили, кого посадили, кого убили, кого вывезли. Они всех держат, как фашисты, в страхе. Еще их нельзя критиковать. Правильно делает Россия. А что Запад? Мне почему-то кажется, что компромат на белорусского батьку российские средства массовой информации сбрасывают не только российскому зрителю, а прежде всего загоняют в угол Западную Европу, которая стала в последнее время батьку прикармливать. Принцип простой – не нам, но и не вам. Пусть попробуют теперь померковные западные политики доказать, что помогают белому и пушистому. Ну, здаецца, калі мы яшчэ не паставілі рэкорду, дык вось гэтым наступным званочкам ужо паставім. Званочак пра тое, хто вінаваты, чаму так мала званочкаў у эфіры. Ладная частка прэтэнзій слухачоў да перадачы званочкі адрасаваная насамрэч не Яну Максімяку, а вядоўцам вечаровых этэраў, што мала даюць этэр званкоў слухачу. А беднаму Яну Максімяку тут прыходзіцца расплочвацца за чужыя грэхі. Вы самі сабе ствараеце праблему на сваю галаву, што часта рэкламуеце этэры свой тэлефон аўтаадказнік, заваблівайце слухачоў, а потым не даеце званкоў этэр. Вось людзі і крыўдуюць, і нельга так с людьми обыходится. Тем более ёсць над чем экономить. Навошта марнаваць этерный час на передаче побытового и приватного характеру. Наше начальство почало думать у бок поляпшення ситуації. То бок, каб надаць больш увагі і часу ў эфіры званкам ад слухачоў. Набярыцеся цярплівасці. А тым часам мы палепшым наш сённяшні рэкорд і працытуем што нешта яшчэ. И за все вам дякую, и за ваши передачи, бо мы б тут без вас зусім бы дрянно жили. Ой, еще частей раздается, что у нас вельми чистый город, и все усмехаются. Хай они устанут у 4-5 годин раницы, и они побачат, что робится, які бруд. А после идут прибиральщики. А мы маем книжку «Ветеран труда» и ходим, сбираем бутылки на кусок хлеба, бо нас посадили на 100 доляров. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімюк.